بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة جدہ قیامت ہی دی جو انہ جے اچن میں کوب کوڑ نہ ہے خافضة الرافعة یا خدا جے دشمنن کے ذلیل کندر اللہ جے پیارن کے بلند کندر آئے اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا جے وقت زمین میں سخت زلزلو ویندو جبل ذرا ذرا تھی ویندا فکانت هباء منبثا وہی ہے پکھڑیل کرنا تھی پوندا وکنتم ازواجا ثلاثا ان وقت تمام یعنی انسان تے قسم ہوندا فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة وساجے طرف وارا وہ ساجے طرف وارا کیڑا ہوندا واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة کھابے طرف وارا وہ کھابے طرف وارا کیڑا ہوندا والسابقون السابقون اگرائی کندڑ نیکی جے کمن میں اگرائی کندڑ آہن اولائک المقربون فی جنات النعیم وہی مقرب بندہ آہن جے کے جنت النعیم میں آہن ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین اڑا نیکو کار پیرن ماں گھنا آہن پوین ماں تھوڑا آہن على سرر موضونة متکئین علیہا متقابلین جے کے سونا جی تارن تھا تیار تھیل تختن یعنی صفا سٹن تے ٹیکو آنی حکبے یہ سامو ویندر ہندا یطوف علیہم ولدان مخلدون بی اکواب و اباریق و کأس من معین انہیں جے چوداری ہمیشہ جوان رہندر چھوکرا خدمتدار ہندا جے کہ انہیں کے پیالا مگا ہمیشہ ویندر شراب جا جام پیش کرنا لا يصدعون عنها ولا ينزفون انہ جے پین سا نکھین مسے میں سور پاؤں دو اینا سندن اکل گھٹ سین دو وفاکہ مما يتخیرون اے انہن کے اوے میوہ ملدا جگہ پان پسند کندا ولحم طیر مما يشتهون اے پکھن جو گوشت ملدو جيڪو کين وڻندو وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون اي وري نکن واريون هورو هونديو جيڪي حفاظت ۾ رکيل موتين جهڙي هونديو جزاء بما كانوا يعملون يا فنن نيك عملن جي جزا هوندي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما هي بيشت ۾ اجايو ڳالهيون كور نبضنا إلا قيلا سلاما سلاما فقط اتے سلام اي سلام چاہتا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين اي ساجے طرف وارا انسان کوئی ساجے طرف وارا کیڑا ہوندا في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وہ بشت جے بنا کندن وارن بیرن میں کیلن جے چھگن میں ہوندا ہمیشہ وارن سائن میں ہمیشہ وہندر پانی میں گھنن میون میں ہوندا لا مقطوعة ولا ممنوعة جے کہ ختم تھیندا این ممنوع ہوندا وفرش مرفوعة اعلیٰ قسم جے بچھانن میں انا انشأناہن انشاء بے شک اساں انن عورتن کے نئے سر پیدا کیو فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین وہ انن کے دوشیدہ بنایو جے کہ پنجے گھر وارن کے وندڑ ہک جے دیو ساجے طرف وارن لائے ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بين ما هيك جماعت بين ما هيك جماعت هندي وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال أي خابي طرف وارا خابي طرف وارا كيرا هندا في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم ويدوزخ دي درم هوا ٹہکل پانی میں بلدڑ دوہے جے پاچھن میں ہوندا جے نہ تھدا ہوندا اینا فرد بخشیندر. انہم کانو قبل ذالک مترفین بے شک ہوئے انہا اگ دنیا میں فرد ان میں ہوا. وکانو یصرون علی الحنث العظیم این ہوئے ہمیشہ دنیا میں اوڑا قسم پھندا ہوا تو مول مانو زندہ نہ تھیندا. وکانو یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون این ہوئے چوندا ہوا شاسی مرداسی مٹی ہڈا تھینداسی شاسی یقینا بے دفعے اتاریا ویندی او آباؤنا الاولون یا اساں جا پہریا ابا دادا اتاریا ویندا. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم رسول عربی تمام مکے وار کے چو بے شک پہریا پویا یقیناً قیامت کے وقت جمع تھندڑ آہن. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون ان کا پوئے بے شک تمام اے گمراہ اے کوڑا لآکلون من شجر من زقوم یقیناً تھوار جا ون کھائندا فمالئون منها البطون پوئے ان کا پنجا پیٹ بھریندا فشاربون عليه من الحميم پون جے متھا ٹہکل پانی پیندا فشاربون شرب الهيم پو ٹہکل پانی ایہ پیندا جیں کہ اونجائل اٹھ پانی پیندو ہے. هذا نزلهم يوم الدين ہی قیامت دے دین سندن مہمانی ہے. نحن خلقناكم فلولا تصدقون اساں تواں کے تخلیق کیو او تواں سچ چھون تھا منو. افرائیتم ما تمنون چاپوئے تواں بدھایو تھا تو تواں سرمائے حیات کے اچھلائیو تھا. اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون چا تواں انما انسان خلقیو تھا یا اسی خالق آئیں. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین اساں تواں جے وچ میں موت جو وقت مقرر کیا اساں کے واجد اندر نہ ہے. على ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون انہی تے تاں جڑا بیا انسان تبدیل کریوں تاں کے اڑ صورت میں تبدیل کریوں جو تاں پان پہ نہ جانو. ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون بے شک تحقیق تمہاں کے پہلی دفعہ زندہ تھیان معلوم آئے وہ چھون تھا نصیحت حاصل کرو. افرائیتم ما تحرثون چاپوئے تمہاں بدائیو تھا تو تمہاں یہ کی بجے پوکیو تھا. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون چا تمہاں انکے پٹائیو تھا یاسی پٹائیں دلائیں. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون جے کرے اسی گھرو تو ان کے سکائے چورو چورو کریو او تہاں تعجب میں پوندا. انا لمغرمون بل نحن محرومون تو بے شک اساں تے چٹی پیجی وئی بلکہ اسی محروم رہیا سی. افرائیتم الماء الذي تشربون چھا پوئے تمہاں بدائیندہ تو جن کو پانی تمہاں پیو تھا. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون چھا تمہاں انہ کے ککرما نازل کرو تھا یا اسی نازل کندل آئے. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون جے کہ اسی کروں تو انہ کے کھارو کرے چھنیوں وہ تمہاں چھوڑنا تھا شکر کرو. افرأيتم النار التي تورون چاپوئے تمہاں بدائیں دا تب جے کا باہ تمہاں روشن کرو تھا. اأنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون چا تمہاں انہ جو ون پیدا کرو تھا یا اسی پیدا کردڑا ہے. نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین اساں انہ کے جہنم جی باہ جی یادگیری بنایو مسافرن لائے فائدے مند بنایو. فسبح باسم ربك العظيم پو رسول عربی تمہاں پہنجے عظیم رب جی نالے تھا تسبیح پڑھو. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. اوے مکھے قسم آہے انہن جائن جو جتے تارا غروب تھن تھا ایں بے شک یو یقینا عظیم قسم آہے جے کرے تواں سمجھو تھا. انه لقران کریم فی کتاب مکنون لا يمسه الا المطهرون. بے شک یو قرآن کریم آہے جو لوح محفوظ میں آہے نتا حاصلائن ان کے مگر پاکائی کندر. تنزیل من رب العالمین نازل کیلا ہے رب العالمین کے طرفاں. افبہذا الحدیث انتم مدہنون چھا پوئے تمہاں قرآن کریم کے پورو کندر آئے ہو. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون اے تمہاں پہنجے لائے قرآن کریم ماں وہ اسو رکھو تھا بے شک تمہائی ان کے کوڑو سمجھو تھا. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ تنظرون وہ کی تھی دو جے وقت با ڈڑی تے پوتل ہوندو اے تمہاں ان وقت ان قریب الموت کے دسی رہا ہوندا. ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون اے اسی ان کے تمہاں کا ودیق بے جائیں تمام نتھا دسی جگو. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین وہ کیے تھی دو یہ کہہ تمام کا حساب کتاب سندر نہ ہو جیا تب وہ چھو انہ روح کے بدن میں موٹائیو بیو یہ کہہ تمام سچا ہے. فاما ان كان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم پر پوئے یہ کرے وہ فوت چل مانو مقرب بندن ماں آئے پون اللہ راحت نہیں گلہ ہے نہیں جنت نعیم آئے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ نہیں پر جے کریں وہ ساجے طرف وارن ماں آئے رسول عربی تمہاں تے ساجے طرف وارن جے طرف ماں سلام آئے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اے پر جے کرے وہ اوڑن اوڑان ماں آئے کوئی سندس مہمانی گرم پانی تھا آئے دوزخ میں داخل تھیانا ہے. ان هذا لهو حق اليقين بے شک ہی حق یقینی گالا ہے. فسبح باسم ربك العظيم وہ تمہاں اے رسول عربی پہنچے عظیم رب جے پاک نالے تھا انہیں جی تسبیح پڑھو.